Ceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 grudnia, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii. Sytuacja w szpitalach jest stabilna, ocenia resort zdrowia. Stan finansów publicznych jest bardzo dobry, mówi minister finansów. Mamy nadwyżkę budżetową. Para prezydencka zachęca do wzięcia udziału w świątecznej zbiórce żywności. Nie maleje liczba chorych, którzy przegrali walkę z COVID-19. Kolejny dzień umiera ponad 500 osób. Od poniedziałku zmarło ponad 2000 pacjentów. Jesteśmy w apogeum czwartej fali, a sytuacja w szpitalach jest stabilna, zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie ma żadnych niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o braki łóżkowe, więc myślę, że przed nami są co prawda 2 lub 3 tygodnie dość ciężkie, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy będą trafiali do polskich szpitali, ale wydaje się, że jesteśmy już na tym szczycie czwartej fali. Tych zakażeń co prawda jest dużo, ale obserwujemy już powolny, ale systematyczny spadek. Ostatnie dane epidemiczne to prawie 25 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Epidemiolodzy podkreślają, chorują i umierają głównie ci, którzy nie zdążyli lub nie chcieli przyjąć szczepionki. Na 10 osób zakażonych 9 było niezaszczepionych, na 100 zgonów tylko 6 osób się zaszczepiło. Stan finansów publicznych jest dobry lub bardzo dobry, ocenia minister finansów Tadeusz Kościński. Na antenie Trójki szef resortu finansów wyjaśnił, że mamy nadwyżkę budżetową, a płynność finansowa jest bardzo dobra. Na rachunkach bieżących mamy tam na rachunkach finansów publicznych około 150 miliardów złotych, więc jesteśmy bardzo płynni. Na koniec października, pomimo że w naszej ustawie o budżecie na 2021 mamy zaprogramowany deficyt na poziomie 40 miliardów, to na koniec października mieliśmy nadwyżkę 52 miliardów. Jak powiedział minister finansów, środki z nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na tarczę antyinflacyjną. Rosja zapewniła, że nie będzie skalować sytuacji u granic z Ukrainą. Taką informację miał przekazać amerykański prezydent Joe Biden podczas rozmowy z ukraińskim prezydentem. Sam Wołodymyr Zełenski po wideokonferencji z amerykańskim przywódcą poinformował, że nie wyklucza bezpośrednich rozmów z Moskwą na temat Donbasu. Z Kijowa Paweł Buszko. Amerykański przywódca przekazał słowa Władimira Putina, iż Rosja zapewniła USA i cały świat, że nie zamierza kontynuować eskalacji co do terytorium naszego państwa. Wydaje mi się, że jest to na dziś być może nie końcowy, ale mimo to bardzo ważny wynik. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że w czasie rozmowy ustalono, iż z pomocą USA może powstać nowy format rozmów na temat Donbasu. Jak dodał, należy to zrobić tak, aby nie stracić obecnego formatu normandzkiego. Ukraiński prezydent nie wykluczył bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. Takie rozwiązanie, jak podkreślił, popierają niektóre kraje europejskie i USA. Nie wykluczył też referendum co do Donbasu, Krymu i sposobów zakończenia wojny. W przypadku, jak się wyraził, jeśli ten czy inny kraj zaproponuje Ukrainie określone rozwiązania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Para prezydencka zachęca, by włączyć się w świąteczną zbiórkę żywności organizowaną przez Polskie Banki Żywności. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w mediach społecznościowych przypominają, że okres świąteczny jest wyjątkowy i szczególnie sprzyja dobroczynności. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości, wzajemnej życzliwości, rodzinnych spotkań. To również czas, gdy w sposób wyjątkowy pamiętamy o potrzebujących, o tych, którzy z różnych powodów borykają się z życiowymi trudnościami. Zadbajmy wspólnie, by każdy mógł w tym świątecznym czasie doświadczyć ciepła i dobroci. Także my z radością włączamy się w nią już kolejny raz i zachęcamy do tego wszystkich Państwa. Można zrobić to nie tylko w wybranych sklepach, ale także w charytatywnym sklepie internetowym. Do 20 grudnia na stronie zbiórkażywności.pl można kupić wirtualny koszyk z żywnością albo dokonać wpłaty, za którą kupiona zostanie żywność dla osób potrzebujących. Tegoroczna świąteczna zbiórka żywności organizowana jest pod hasłem Święta godne, a nie głodne. Żywność ma trafić do 2 milionów ubogich osób w całej Polsce. Na koniec jeszcze jeden świąteczny akcent, tym razem z Watykanu. Na placu Świętego Piotra rozbłysła choinka. Stanęła też szopka, która w tym roku jest darem z Peru. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Choinka jest darem gminy Andalo w Trydencie. Liczący 28 metrów świerk waży 8 ton. Szopka została natomiast wykonana w peruwiańskiej wsi Czopka w Andach, leżącej na wysokości 3700 metrów nad poziomem morza. Inauguracji przewodniczył gubernator państwa watykańskiego, arcybiskup Fernando Verges. W ten sposób Europa i Ameryka połączyły się w hołdzie Królowi Królów. Światło, które rozjaśni plac Świętego Piotra, będzie światłem sprzyjającym spotkaniu wiernych z Jezusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bo to jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Na północy i wschodzie słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. Ostatni miesiąc tego roku, kolejny grudzień, zima w kalendarzu, ale lato w kulturze. Muzyka niech będzie przyjemnym dostarczycielem ciepła. Taki oto mamy plan na dzisiejsze spotkanie w programie W Rytmie na 3. Justyna Grabasz tradycyjnie program wydaje, a Tomasz Dudek też tradycyjnie ze studia Trójki uśmiecha się w stronę państwa, zapraszając do godziny drugiej. Rozpoczynamy muzycznie z dobrym duchem. Grażyna Łobaszewska. Zagasił żar. Nasze życie tak wewnętrzne, że tchu brak. Stan główny, kruszymy szkła. Wspólne lustro dawno pękło nam na dwa. Włączył prąd. Nie chcę znów tonąć w strefie słów miernych fraz. Tylko ty znasz, tylko ty znasz. Czas z czasem zapomniał nas. Już nie patrzy w naszą stronę, co za traf. Świat większe dramaty zna. Szkoda życia namielone też tych lat. Zmarnowany szans. Dobry duch włączył prąd. Nie chcę znów tonąć w strefie słów miernych fraz. Tylko te znasz. Piosenka z płyty Przepływamy, wydanej 9 lat temu. Wielka dama polskiej piosenki Grażyna Łobaszewska na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I jak zawsze weekendowo zapraszam Państwa do jakichś muzycznych powrotów, to proszę domowo zaopiekować się po latach tym wydawnictwem raz jeszcze, bo jest to naprawdę album cudowny. Nasza muzyczna bohaterka wróci do nas tej nocy raz jeszcze tuż po godzinie pierwszej. We'll be right back. Być może państwo odszyfrowali te dźwięki, nawet nie spoglądając w żadne ściągawki. Bernard Wright, prosto z Nowego Jorku, z początku lat 80. z albumu Nerd. Albumu dość ważnego i istotnego, między innymi dla środowiska hip-hopowego. Utwory z tej płyty przecież przez lata były wyraźnie samplowane w hitach takich artystów jak Dr. Dre, Snoop Dogg, Skillo, LL Cool J. Do dziś muzyk jest mentorem dla młodego pokolenia artystów. A jeżeli już o młodych, zdolnych artystach w Trójce wspominamy, to mam dla państwa teraz nowy singiel młodych, zdolnych artystów z projektu Two Face. Kompozycja zatytułowana jest Ventura. Hi, this is Mo Clinton from Two Face. Zapraszamy do Trójki. Feels like he's tripping lately. Spaced out for sure. People are talking. He wanders the floor. Negotiation. What's gonna feel like he's tripping lately. It's like my mind is a door to elevation. Interpretation. Idealna porcja nut, by podczas mroźnej nocy marzeniami być zupełnie gdzie indziej. Gdzie? No, swoboda takich podróży jest bezgraniczna i to jest absolutny walor zatapiania się w muzyce. A teraz będę miał dla państwa propozycję, mam nadzieję, że niezapomnianego polskiego zespołu. New Soul City. On i ona. Historia jakich wiele, ale przedstawiona będzie zupełnie jakby trochę inaczej. Kiedy jest mi szaro, słucham go, bo mówi tak, że wszystkie myśli złe odchodzą. Teraz wiesz, co we mnie jest, gdy śpiewam. Yeah. Taki czas, nawet fakt, że wcześniej było mi całkiem inaczej. Teraz wiesz, co we mnie jest, gdy śpiewam tak. Taki czas. Olga i pan Mateusz, co robią 16 lat po swoim debiucie? Przyznam się państwu, że nie wiem. Postaram się jak najszybciej dowiedzieć. W trójce New Soul City. Kiedyś mieli nawet okazję na jednej scenie zagrać obok formacji Black Eyed Peas. Noc, weekend. Mam nadzieję, że poziom ciepła u państwa zachowany. To teraz mocno gorąca propozycja od Raquel Rodriguez. Paris, baby, 'cause I wanna go. Raquel Rodriguez w trójce. Aktualnie mieszka w Los Angeles, ale ma korzenie meksykańskie i czerpie od najlepszych artystów z ostatnich 30 lat. Miesza nostalgię z całym wachlarzem nowoczesnych dźwięków i przyznam się Państwu, że podczas poznawania muzyki tej artystki wpadłem w taki kilkudniowy wiral powtórzeń i oczywiście dodałem do ulubionych. Proszę zapisać także w swoich muzycznych notesach Raquel Rodriguez. Tej nocy po raz pierwszy powędrowaliśmy do kalendarza z lat 60. Gloria Jones i Tainted Love w programie trzecim. Tą piosenkę w tamtych latach grano wszędzie i na wszelakie sposoby, na listach przebojów zawsze w czołówce. A po latach, no właśnie, aranżowana, śpiewana właściwie na różne sposoby dawała inspirację artystom. Wspomnę tylko o Brytyjczykach z grupy Soft Cell, którzy w latach 80. wywindowali ponownie nagranie Tainted Love na absolutny muzyczny top. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Trójka. Program trzeci. Thank you. z obietnicami jest tak, że warto je dotrzymywać. Parę tygodni temu obiecałem Państwu w tym miejscu, w Studiu Trójki, że jeszcze powrócimy do muzyki tej artystki. Obiecałem, wracamy naprawdę. Taki nosi tytuł kompozycja Basi Dratwińskiej i Nikodema Sikorskiego i powtórzę to raz jeszcze, że to czysta przyjemność odnajdywać takie utwory na swojej drodze. Naprawdę. A prawda pozostaje prawdą, niezależnie od tego, czy w nią wierzymy, czy nie. My mama used to tell me, girl, ain't that cool to see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl in love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Ooh, you'll be my man, and I will be a woman every day. Ooh, you'll be my man, and I will be a woman every day. Yeah, oh, oh, oh. Hey, yeah. Absolutnie, z duszą lat 60. w trójce Be My Man i Aisha lub Asha, ale to już zależy od miejsca, w którym jesteśmy. Artystka mieszka w Paryżu, ale ma dość egzotyczne, nigeryjskie korzenie. Oprócz tego, że oczywiście świetnie śpiewa, to doskonale radzi sobie z grą na gitarze i co ciekawe także na trąbce. Może jeżeli nie osobiście, to chociaż muzycznie weekend spędzicie Państwo we Francji, w Paryżu, słuchając artystów tam mieszkających. Trójka poleca każdy sposób na miłe spędzenie czasu wolnego. Oczywiście wspieramy. Co dalej? No, jeżeli są Państwo ciekawi, to ja już podpowiadam. Propeller Heads i pani Shelly Bassey. what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke. Pragniemy być, kochani, brutto, nie netto. Stare, ale jakże ciekawe spostrzeżenie. To w temacie pragnień. Pragnienia już teraz sięgamy po najnowszą propozycję od Wojciecha Waglewskiego. W trójce pragnienie. Chciałbym dziś mówić tak barwnie i jasno, by dzieci biegły do mnie jak do parku, co w słońcu stoi i światło ma w sobie. Chciałbym dziś mówić spokojnie i cicho, by ludzie mogli ze mną odpoczywać i śmiać się i płakać i milczeć i śpiewać. Chciałbym dziś mówić ciepło i prosto, by starzy ludzie czuli się potrzebni. Chciałbym tak mówić, aby moje słowa przez łzy dotarły do blasku uśmiechu. Chciałbym dziś mówić gniewnie i surowo, by odnaleźli zgubione marzenia skrzydło, co kiedyś wytrysło z ramienia. I chciałbym nie mówić, lecz czynić słowami, aby słów moich dotknęli rękami ludzie. Chciałbym nie mówić. Chciałbym nie mówić. Dosłownie parę dni temu pojawiło się to nagranie. Nagranie Pragnienie w Trójce Wojciech Waglewski. To jest kolejna odkryta muzyczna karta z albumu I Milczeć i Śpiewać, gdzie odnajdziecie Państwo piosenki powstałe z wierszy Tadeusza Różewicza. Premiera tego albumu odbyła się wczoraj, zatem kto z Państwa ma chęć na więcej, proszę odszukajcie Państwo wydawnictwo I Milczeć i Śpiewać. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life. It's one need and I, mm-hmm. one love. Get to share it. Ooh. Leaves you, darling. You don't care for it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to to play Jesus, to Są takie kompozycje, które mimo upływających lat są ważne. I to jedna z nich, U2 i Mary J. Blige w trójce One. To po pierwsze, dziękuję za Państwa korespondencję. tomasz.dudek@polskieradio.pl. O muzyce rozmawiamy, plotkujemy, wymieniamy argumenty siłowe przez cały tydzień. Ale mam dla Państwa zadanie łączące się z pytaniem. Oczywiście idą święta. Państwa ulubiona kompozycja świąteczna z kręgu artystów soulowo-bluesowo-funkowych. Proszę napisać w wolnej chwili. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Thank you.